نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا، صل على روشن جهان از رویتو، خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. در شب معراج بودی جبرائیل اندر رکاب، پانهاد بر سریر گنبد خضرا توی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. مروچگی مجلس و جمعه ماه سفر مظفر سال 431 هجری قمری سیزدهمین تاریخ بر حسب تقویم، موضوع سخن ادامه سخنان جمعه های گذشته و سعی بی که یه بحث طولانی و بحث مهمی که گسترش دامنه‌ای تا لا نهایت و هرچی کشت ده یک بی بحث کنک بی باز هم کم می ولی صابر اشین که مروچی ای آیه کریمه ای که تلاوت کنک بو از سوره مبارکه فتح آخره فعلا این روند بحث با مروچگی بیانا به پایان رسینگ ببی شما زانی که سوره فتح بعد از جریان صلح حدیبیه که در سال 6 هجری ذی قعده در مقامی به نام حدیبیه نزدیک شهر مکه مکرمه که الان با توجه به تغییر نامهای جغرافی هر ملک و مملکتی این مقام نام هم از حدیبیه به شمیسیه مبدل بود. صلحی انجام گرفت به دنبال سفر رسول خدا علیه السلام با 1400 صحابی تقریبا به منظور ادای زیارت و عمره بیت الله شریف که در نزدیکی کعبه کافران قریش متعرض بود. حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به عنوان سفیر کبیر رسول خدا علیه السلام به منظور گفتگوی صلح از همه مقام به مکه معظمه پیغمبر علیه السلام اعزام فرمائیم. و وقایع بزرگ و عجیبی در شان و عظمت رسول خدا علیه السلام و آیه یاران در این صلح رخ داد. در همین صلحت که رسول خدا علیه السلام آمدی اصحاب بیعت کے برای جهاد چرا ادا پیغمبر بیعت گیری بخاطر اشی که چه مدینه وقتی که رسول خدا علیه السلام با اصحاب ره سوار بودا به منظور جهاد حرکتی نکتا به منظور یک عبادتی که نه شمشیر لوٹی نه سیف و سنان نه سلاح و عبادتی که در فرهنگ مشرکین و کفار آد دور و زمان و خود کافران مکہ برای هر کس آزادانه ای عبادت انجام دیاگ بلا مانع ولی کفر عمق عداوتا با اسلام با مسلمانان با کلمه گویان با محمدیان با جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم چه دا انسان اندازه کتنکن که کفر از قدیم تا الان یک لحظه صلح و مدارات با اسلام نداشته بدون پرده من گوشون که احمق مروچگی همه مسلمانیه که چه کفرا چه اهل کفرا و چه کفار دنیا آیی توقع خیر برای وقت دین داشته بی آب قول ما مردم بلوچ انسان نانخاری نه بلکه اولاغ علف خوری هر کس آزاده اگر دشمن پدر کشته کافران وقتی در مکه بدیستین که مکه شهر داخل بوده در شهر مکه آیه تعرض نبود ولی الله رسول علیه الصلاة والسلام و علی جمیع الانبیاء با حدود 1400 نفر انسانی که فرشتگان برای آن سیمای نورانیا که خدا در این قرآن عظیم ای آیا آن ای وصف بیان که سیماهم فی وجوههم من اثر السجود آن ایمان نشانی آن چهرهان تها آن بارها بار دائم الوقت و در اوقات عبادت و تی رب و خدای بارگاه سجده ریز بودن سببا آنی پیشانیگانی نشانه که آنی پیشانیان تا موجوده یکیا محمد رسول الله والذین معه حضرت علیه السلام بمانند قمر چهاردهی ماه و بهتر از چهاردهمی ماه نورانی تر از چهاردهمی ماه که 1400 ستارگان درخشان نجوم نورانی آیه دورا حاله تشکیل داد یا به یه تعبیر بگشه خدای نبی مانند آفتاب منیر خورشید درخشانی که 1400 قمر منیر چای نورا بر حسب قاعده هیئت دانان نور القمر مستفاد من نور الشمس که علماء دانشمندان هیئت بشن که این ماه نور یک پرتری از نور خورشید این قمرهای 1400 گانه صحابه کرام که هر کدام از آیا چه آفتاب نبوت و خورشید رسالت نورا آیا یعنی وجود سراپا نورا یک بار چه نورت آیا در رکاب امام پیامبران علیه و علیهم الصلاة والسلام با دست خالی و با لباس احرام با هدایای سرزمین حرم شترهای قلاده بگردن انداخته شده به عنوان رسم و دستور معروفی که ای پیمی حیوانی که با این نشان به سوی کعبه رو مشخص کشی قربانی بی در سرزمین اطراف کعبه مشرفه و اشیه سوق دیوک و مهارکنوک و حکلوک و بروک به سرزمین مکه در حال احرام اشیه نباید تعرض بی و ای تعرض در قانون عرب جاهلیت آروز هم جرم حسابه ولی عمق فاجعه بچار عمق عداوت کفر با اسلام بچار که خدای رسول امام مرسلان فخر انبیاء سید انبیاء والمرسلین با این جان نصارانی که قرآن آیانی با پیامبر بودن آنی شان ممتاز قرار ده نزدیک کعبه رسه. حدیبیه و شمیسیه امروز تا مکه مکرمه چند کیلومتر انگشت شمار بیشتر نه. کافرانی سوار و پیاده برای جلوگیری حبیب خدا علیه السلام به حرکت دریه که دنیا مگوشی که محمد صلی الله علیه وسلم بغیر مشور و مشوره چوبی با زور می شهر مکه شهر داخل بود. سبحان الله، آم مظالم کفار و آم گستاخی و بی ادبیان یعنی و این قدر آنی تمرد و برور و سرکشی از ابتدا یک یک حساب کنه چه تعداد و حساب خارجن مظالم کفار نسبت به رسول خدا علیه السلام، برایش که هر یک صحابی سرا هر فقر ظلمی در واقع مستقیما یک بزرگترین ضربه داغ غم و مصیبتیت برای رسول خدا علیه السلام ذات گرامی ها. پیغمبر یاران در آتش دور دیگه بودتا، در آب غرق کنگ بودتا و آتش پارایان سراس کباب کنگ بودتا. رسول خدا علیه السلام در زمانی که مامور به جهاد نهین و وضعیت مسلمین طوریه که آیا در حال ضعف و ناتوانی گذر فرمانی گندی و تیارانا در انواع سزا گرفتارا، ولی فقط حضرت احساسات درون قلب مبارک به صورت عشق ریزی از نرگسین چشمهای نرگسین جاری بر گلگونی رخساران سرا بازیاد چه دور توارکا صبران صبر شیوا بگیری بودی. فرزندیا در جلو پدر مادر سزا بدهی، درسته که آی احساس اذیت و آزار کن، ولی با اینکه داغ بر دل فرزند این داغ بزرگترین سوزش آثار بر شفیقی پدر و مهربان مادر قلب سرا احساس می چه آیا حساب کنه در جاوات اذیت و آزارهای مستقیم رسول خدا علیه السلام سه سال متوالی در شعب ابی طالب حضرت محاصره کنه، محاصره غذایی که صحابه با درختانی برگانی ورگا صحرایی درختانی که مکه سرزمینا بلا تشبیه شمال مهین که آبیمی خوردنی سرسبزین درخت بی درختی چار چشیه کهوریه خاردارین درختی برگهای کوچک ریزی در بالای سنگها و سنگلاخا کوهان داری با همی برگانی ورگش اکتفای کو بجای نان و غذای ورگا. بازیا رفتو در شیب و بیابانا حیوانانی پوستانی که به خاطر بو گرفتگی دور دیگه بودتگتا خشک شده این پوستانش درگید و ایشانش آپانی تا مدتها ایرگو کشان بمیستن تو نرم بودتا بعد ایشانش پخت و پز بودتا چمشانش استفاده کو به عنوان غذا. از شاهی قضایا بگره تا اجبار کردن صحابه رسول خدا علیه السلام به دو تا هجرت، هجرت اولا به مملکت حبشه، هجرت دوم به مدینه طیبه. رسول خدا علیه السلام محاصره کنگ برای به منظور قتل و شهید کنگا و الله نجات دهیم بود رسولا و به مدینه تشریف برگ و جلاوطن بودنا و بعدا در مدینه هم حضرتا به آرام نندگا میله و همودا تهاجمات هجومهای نظامی مسلحانه، بعد احد، خندق، این جنگانی که در اطراف مدینه منوره مکه کافران باوت یورش و حمله صورت داد، و ادا که الله نبی با 1400 یار لوتی برو سال ششم هجری ذوالقعده ماه مکه را زیارت کن، بیت الله طواف کن، هیچ گونه سلاحی امره نه، احرام بسته، دنیا گندگی محرم اصحاب و پیامبر علیه السلام و دنیا گندگی کشانی هدیه جانورها شتران قلاده نشانه مخصوص هدیه کعبه بودن نشان گردن دورده بودتا، با این همه اناد و کینه کافرانه او مقابشا شدت بیچارگی، حسادت و عداوت که در چند کیلومتری، پنج شش چار پنج کیلومتری شش کیلومتری مدینه مکه مکرمه رسول خدا علیه السلام و یاران جلو گرگی، فکر هر کس به قدر همت اوست. انبیاء علیهم السلام همچنان که در هر کمالی کم نظیر و بی نظیره، انبیاء نبوت منحصر به آن جند، رسالت منحصر به رسول، کسی دیگر در آی شریک نهیم، وحی منحصر به انبیاء و مرسلین، کسان دیگری در وحی صفتہ و انبیاء شریک نہ، هر کسی این چیزان برای غیر نبی قائل بی از دیدگاه اهل سنت ها مشرک در نبوت ہیں، گو نبی ها کسان دیگر یا شریک در نبوت قرار دا. معصوم بودن، عصمت از دیدگاه ما و معجزه شان خصوصیات انبیاء، از نظر ما هر کس غیر نبی در این صفتا نبی نمنی دیگری اگشی و گشی هم که من فلانی نبی نزانم، بل معصومی زانم، من ای موها الیه زانم، وحی ای طرف آیادا صاحب معجزه زانم، از دیدگاه ما هنچکو مشرک با خدای صفتا شریک قائل بی، اشی در نبی صفتا غیر نبی شریک قرار دی، مشرک فی النبوت نیشی هنچک آم مشرک فی التوحید، بله اولیاء خدایا الهام بی، بعضی چیز اللہ تعالی بوتی لطفا بوتی اولیاء که پیغمبرانی مطابع و پیغمبرانی غلامی مخلصانی اختیار کنا، آنی قلبهای روشن سرا القاء فرمانی، ولی بین الهام، الهام غیر نبی و حتی الهام نبی، نبیان الهام هم بی، وحی هم بی، غیر نبیا اولیاء بی الهام بی، و الهام غیر نبی تا الهام نبی زمین آسمان تفاوت ها، نبی وحی و الهام هر دو قطعی ها، پیغمبر سرا وحی بی ہیں، پیغمبر سرا الهام بی ہیں، پیغمبر وابقین دی حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام که حضرت اسماعیل گوٹا من کار چپر ری نگو ایشیا دستور علنی خدا تلقی کن و بار دی سرزمین منا کار چای کرده نپر رنگی کار دیر چکی قطعی هم، اما ولی الهام چی بسا 50% اشتباه در بی، 100% هم اشتباه در بی، ارزون کو کہا نمات ہو کہ نبی و رسول در وطی رسالت و نبوت بی نظیر در وطی وقت وقتا وطی مغیطا در ای عالم مجموعہ در صبر و تحمل بردباری، وانی هر صفات هر کمال بی نظیر در عالم، مروچگی فرد یا که مثل چمورچه یا ضعیفتر و ناتوان انسان به نام انسانی در نظر بگیره، کوچکترین ناراحتی از حریف مخالفی به آیین در زندگی زمانی برسی سالها گذی، مانند شطر کینه به دل هر وقت فرصتی پیدا کن آ کینه آوتی آ حریف و مخالف سر اظهار کن. ولی قربان به انبیاء اعظم و قربان هزاران بار قربان به حلم و بردباری حضرت رحمت للعالمین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم با این همه مشکلات شیطنت های اهل کفر و در صلح منعقد که صلح حدیبیه صلح حدیبیه دو سال گشته دوام نگه صلح ده ساله امضای بی بین رسول خدا علیه السلام و مخالفین و دشمنان، اما دو سال بعد خود مشرکین مکه ای صلح شکنی یا اقدام کردن صلح بکشن. این وقتی الله ذوالجلاله جهاد فرضیت فی سرا نازل فرمانتا همه صلح حدیبیه فرضیت جهاد هستا بدون اسلحه یا دگا حضرت عثمان رو سیر و چارو چگار نیل انتی دار انتی ودا شایبی که حضرت محمد مصطفی سفیر پیغمبر قاصد شهید کنه گوتا در زمان کفر هم قاصد کشک از لحاظ عرف کفار هم جرم ادا رسول خدا علیه السلام اراده فرمائی چون بغرض عمره بیرونی حد کتا اسلام گنه ولی در زیر درختی چش درختی که همیت عمل خدای دوستا همی درخت خدای دوست بود همی کاری که زیر ای سایه ای درخت انجام گه همی درخت چنان خدای دوست بود که قرآن دا ای درخت نام ذکر بود. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم الله ذوالجلال حقا و یقینا و ضرور رضامند بو خوشحال بو الله تعالی لا تاکید قد حرف تحقیق با لام تاکید و قد تحقیق الله تعالی فرمانی که من خدا از این مؤمنانی که زیر این درخت گوته دست مبارکه دستش دا بیعتش کو من جنایان راضی بود و خدا از کسی که راضی بی پدا خدا و تی رضایتا اقاله که خدا و تی سودایا بجیمی با شعوری انسانی یک سودایی انجام ده دوباره بجگا سودایا پس دیگ و پس گرگا آر حساب کن برابر اللہ تعالی چی افرادا اعلام رضا کنگی قرآن آم چطو نوشی که من خدا راضی و مشکل لا قد بالتأکید حتما و بالتحقیق الله راضی بودتا نوشی راضی بی ماضی سیغا عربی اصطلاح توگا برای استمرار دلالت کن یعنی برای دوام راضی الله الله راضی و تو همیشه مدام تا قیامت راضیه ان المؤمنین چا مؤمنانی که زیر درخت با تو بیعتش کو چرا بر صحابی که نام گرگ بی حضرت ابو باکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ ہر صحابی نام گرگ بھی رضی اللہ عنہ یعنی خدا از او راضی باد یہ لفظ چه قرآن گفتا چه خدا ذوالجلال و تی طرز گفتگو گرگ بتا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ در دہا آئی قرآن اصحاب نام کیے ہمراہان و یاران یاوران رسول علیہ السلام نام یہ اللہ تعالی فرمانی و دا کلمہ رضی اللہ عنہ السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم من بالاحسان رضی اللہ عنہم و رضو عنہم در تنها همین موضوع رضی اللہ عنہم و رضوا عنه یا رضی الله عنهم، آیات بیشمار بانه در قرآن موجود هست. انچکو برای انبیاء نام گروی علیه السلام و برای نبی اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و شربی که قرآن فرم دستور داتا صلو علیه و سلمو تسلیما، درود بانه واجب و درود بانه. اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. برای اصحاب رضی الله عنه و عنهم اشی اسلامی شعار مخصوص نام های مبارک اصحاب کرام و ای فضیلت و ای صفاتی که در آخر سوره فتح یاد دیں، پیغمبر صلح انجام دا، صلح ظاهر به نفع کافرانه، مؤمنین مخلص هم ناراحت بودن از ای صلحا و بیش از همه حضرت فاروق اعظم ناراحت. غیرت فاروقی مانند گوشت خامی که اصادا اخگر و آتش پاریان سرا ایری کنه، چطور حرکت که صدای که توار که بوی ده کباب شدنه فاروق اعظم قلب کبابی از این صلح وزیده.